منافقین کی مذمت کی. اب اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک اور بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ یہ منافق جس نے جرم کیا تھا اس نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا، چوری تو کھل گئی، وہی الہی نازل ہوئی، ہتھیار ان کو واپس کرنے پڑے، حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور نے وہ ہتھیار جس شخص کے تھے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھتیجے قتادہ کو بلا کر کے ہتھیار ان کے سپرد کیے، انہوں نے ہتھیار لے کر اللہ کے راستے میں ان کو وقف کر دیا. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے پھر اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائے، وہ وقف کر دیا اللہ کی راہ میں. وہ مخلص لوگ تھے، تو جس شخص نے چوری کی تھی اس کا حق تھا کہ وہ اقرار کر لیتا، اگر اس کو دنیا میں سزا مل جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، اس کی آخرت تو ٹھیک ہوتی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا الٹا وہ بھاگ گیا، اور ظاہر میں جو کلمہ پڑھتا تھا وہ اس سے بھی مرتد ہو کر مشرکین مکہ سے جا ملا، وہاں پر یوں کسی دیوار کے نیچے گر کر مردار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ناکام رہا. یہ جو یہاں مدینہ طیبہ میں اس کی برادری کے لوگ اور اس کے محلے دار یا دوسرے لوگ جو مختلف میٹنگیں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے کہ یہ آدمی ہمارا آدمی ہے، یہ بدنام نہ ہو، مشورے جو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان مشوروں کی مذمت بیان فرمائی. مختلف آدمی، ان کی برادری کے، ان کے بھائی دوسرے تیسرے اور ان کے فیور والے جتنے بھی ہیں، مشورے کرتے تھے کہ یہ آدمی ہمارا بچ جائے اور بدنامی سے. یہ جو آپس میں مختلف مشورے کرتے تھے، پوشیدہ طور پر میٹنگیں کرتے تھے، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی. اور ساتھ ساتھ ہی اسلام کی اجتماعیت کے مسائل سمجھا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. پہلے تو یہ ہے کہ ایسے کسی غلط کام میں پوشیدہ میٹنگ کرنی، مشورہ کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہے. پوشیدہ مشورہ کن باتوں میں کرنا اچھا ہے، ان کی تفصیل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ، لا خیر فی کثیر من نجوا. نجوا پوشیدہ میٹنگ، اور کان میں جو بات کی جاتی ہے آہستہ سے اور مخفی طور پر، اس کو نجوا کہا جاتا ہے. کانا پھونسی جو ہوتی ہے، تو مراد ہے کہ مخفی اور پوشیدہ میٹنگ اور مشورہ. تو بہت سے ان کے مشوروں میں کوئی بہتری نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط قسم کے مشورے کرتے ہیں. ایسے پوشیدہ مشورے، ان میں کوئی بہتری نہیں ہے. یہ تو مذمت ہو گئی، پہلے بھی منافقوں کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی ہے. ظاہر میں یہ کچھ کہتے ہیں اور پھر رات کو جا کر کے اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں پوشیدہ طور پر، ایسی باتوں کے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. مالا یرضا من القول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ باتیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ مشورے کرتے رہتے ہیں، ان کا حال ایسا ہی ہے. تو یہاں بنیادی طور پر یہ بات تھی کہ اس بشیر منافق کو بری ثابت کرنے کے لیے جو لوگ مختلف آپس میں مشورے کرتے تھے پوشیدہ طور پر، وہ اور اس قسم کے جتنے بھی مشورے ہیں پوشیدہ بیٹ گئے ہیں، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی. لا خیر فی کثیر من نجوا، ان کے بہت سے پوشیدہ مشوروں میں اور مخفی میٹنگوں میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بہتری نہیں. ہاں، پوشیدہ مشورہ اگر ہو، میٹنگ ہو، ان باتوں کے بارے میں تین باتیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں بہتری ہو. پوشیدہ مشورہ اگر کوئی کر رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے اس مقصد کے لیے، الا من امرا، لیکن جو آدمی حکم دیتا ہے صدقہ کرنے، کس بارے میں کوئی مخفی میٹنگ کرتا ہے، پوشیدہ مشورہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ اچھی بات ہو. ایسی باتیں کہ گناہگاروں کو مطلب یہ ہے کہ بچانے کی کوشش کرنا اور بے گناہوں کے سارے الزام لگانے اور غلط باتوں کی میٹنگ کرنا، ایسی باتوں میں تو یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے. ہاں اگر پوشیدہ میٹنگ کرنی ہے تو ایسی میٹنگ کرو. من امر بصدقہ، جو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تاکہ محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اس بارے میں میٹنگ کرتا ہے، پوشیدہ طور پر مشورہ کرتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس میں خوبی کی بات ہے. یہ صدقہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. اور صدقے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بھکاری بنایا جائے، نہیں، بلکہ محتاجوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور عزت نفس بھی برقرار رہے. صدقہ تو یہ چیز ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یمحق الربا ویربی الصدقات، سود والی باتوں کو خدا مٹانا چاہتا ہے اور صدقات والی بات کو بڑھانا چاہتا ہے. یہ باتیں بڑھیں تاکہ سوسائٹی میں امن. سود بڑھنے سے بے چینی پھیلتی ہے، خود غرضی اور حرص کا مادہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، خود غرض ہو جاتے ہیں لوگ، سود کھانے والے سنگ دل ہو جاتے ہیں، سیاہ دل ہو جاتے ہیں. اس کے برخلاف صدقہ کرنا ایسی بات ہے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، کسی محتاج آدمی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کو رفع کرنے کی کوشش کرنی اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے فی الحال وسائل سے محروم رکھا. ہمارے پاس وسائل معاش اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. تو یہ خوبی کی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے، برخلاف اس کے کہ سود کی بات اگر بڑھے گی تو حرص، لالچ، خود غرضی اور سنگ دلی پیدا ہوگی انسانوں کے اندر. سب سے زیادہ سود کھانے والی قوم دنیا میں یہودی ہے، یہ بینک سسٹم اسی نے قائم کیا، یہودیوں کی ایجاد ہے، یہ بینکاری جتنی بھی ہے، یہ سب سے زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہندو جو سود خوار ہوتے ہیں، مہاجن وغیرہ، بڑے سنگ دل جن کے مشاہدے لوگ کرتے رہے ہیں اور اب تک بھی ان میں، اور انہی سے پھر دوسرے لوگوں نے بھی سیکھا، پٹھانوں نے بھی انہی سے سیکھا، یہودیوں سے، بلوچوں نے بھی ان سے سیکھا، وہ بھی اسی طریقے سے سودگار بنے، اور بھی دوسرے لوگوں نے سیکھا، پھر خود غرضی لوگوں میں پیدا ہو گئی. تو فرمایا ہاں اگر پوشیدہ میٹنگ کرنی ہے تو وہ میٹنگ بہتر ہوگی، من امرا بصدقہ، جو صدقے کا حکم دیتا ہے. اور صدقے کا مفہوم بہت عام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی جو ہے صدقے کے حکم میں آتی ہے. حضور کا یہ بھی فرمان ہے، ہر نیکی صدقے کے حکم میں آتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی جو رات کو سو کر صبح اٹھتا ہے صحیح سلامت حالت کے اندر، اس کے جسم کے 360 اعضاء جو ہیں، جوڑ ہیں، ہر ایک پر صدقہ واجب ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ادا کر. عرض کیا گیا حضور کہ اگر کوئی شخص ایک ایک پیسہ بھی ادا کرے پھر بھی بعض آدمیوں کے پاس گنجائش نہیں، 360 پیسے ہر ہر عضو کے بدلے، ہر ہر جوڑ کے بدلے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح ہوگا کہ جو پاک پاک کلمہ اپنی زبان سے نکالے گا وہ صدقہ بن جائے گا. اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار کا کلمہ اگر اپنی زبان سے نکالے گا تو وہ صدقہ بن جائے گا. کسی کو نیک بات بتلائے گا وہ صدقہ بن جائے گا، کسی کو بری بات سے روک دے گا یہ صدقہ بن جائے گا. اور یہاں تک کہ ہر نیک راستے سے کانٹا ہٹا دیا کہ کسی کو چبھے نہ اور کوئی تکلیف نہ اٹھائے، روڑا راستے میں گرا ہوا الگ کر دیا، ہٹا دیا، یہ سب صدقہ بنتا چلا جائے گا اس آدمی کے حق میں. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نصیب نہ ہو تو فرمایا اگر چاشت کے وقت دو رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، صلاۃ الضحیٰ کی دو رکعتیں اگر ادا کر دے گا. تو ہر نیکی کو کل و معروف صدقہ، ہر نیک بات کو صدقے کے حکم میں شمار کیا گیا. ویسے صدقے سے مراد یہ جو انسان مال محتاجوں کی ضرورت کے لیے صرف کرتا ہے، اس میں واجب ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقۃ الفطر ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور اگر واجب نہ ہو تو باقی نفلی صدقہ ہوتا ہے کہ محتاج کی ضرورت کو دیکھ کر اس کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو پورا کرنا، کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، جس قسم کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، یہ صدقہ. تو فرمایا ہاں جس نے حکم دیا صدقے کا، او معروف یا نیک بات، ہر نیک بات، حضور کا فرمان ہے لا تحقرن من المعروف، کسی بھی نیک بات کو حقیر نہ جانو. فرمایا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، چاہے اتنی معمولی بات ہو کہ اپنے بھائی کو ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، چاہے اتنی بات ہی کیوں نہ، دوسرے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دیا، یہ بھی نیکی. یہ نیکیاں سب اکٹھی ہو کر آگے ان کا ثمرہ آئے گا سامنے. تو جس طرح نیکی کو فرمایا حقیر نہ سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی یہ جمع ہوتی چلی جائے گی، اسی طریقے سے برائیوں کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کر آگے بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گے جب نتیجے کا وقت آئے گا. او معروفن یا نیکی، یہ نیکی قولی بھی ہو سکتی ہے، امر بالمعروف کر دیا، نہی عن المنکر کر دیا، اور فعلی بھی ہو سکتی ہے. فعلی یہ ہے نیکی، کسی مظلوم کی امداد کر انسان، کسی مصیبت زدہ کی امداد کرے انسان، یہ معروف ہے، یہ عملی معروف ہے، فعلی معروف ہے. تو پہلے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی پوشیدہ میٹنگوں میں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ وہ فضول ہیں، میٹنگیں اکثر غلط باتوں سے متعلق ہیں، اور فضول بات جو ہے اس کو جب آدمی اختیار کرے گا اس کو فلاح اور کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. ابو داؤد شریف کی روایت میں، دوسری صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا، یعنی انسان کے، مسلمان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے. اور لایانی اور فضول باتوں کے بارے میں میٹنگ کرے گا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ناکامی کا ذریعہ ہوگا. ہاں میٹنگ اگر کرتا ہے اس بات کی کہ محتاجوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، صدقہ کیا جائے، صدقے کا نظام قائم کیا جائے تاکہ لوگ بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس بارے میں اگر میٹنگ کرتا ہے تو بہتر ہے، پوشیدہ مشورہ کرتا ہے جس سے بھی کرتا ہے بہتر ہے. یا معروف بات کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، معروف قولی بات ہو، امر بالمعروف سے تعلق رکھتی ہو، نہی عن المنکر سے تعلق رکھتی ہو، کسی مظلوم کی امداد سے تعلق رکھتی ہو، کسی مصیبت زدہ کی تعاون سے تعلق رکھتی ہو، یہ قولی اور فعلی دونوں قسم کی باتیں آ گئی معروف کے اندر. تمام وہ بھلی باتیں کہ جو شریعت کے نزدیک اچھی ہیں، وہ اس بارے میں مشورہ کرتا ہے کہ معروف باتیں دنیا میں قائم ہوں، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی بارے میں مشورہ کرتا ہے. اختلاف اور تنازع ہے لوگوں کے درمیان، یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح ہو جائے، صلح ہو جائے، ان کی حالت اچھی ہو جائے. اصلحوا ذات بینکم، آپس کے حالات کو اچھا رکھو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری سورت کے اندر موجود ہے. اصلحوا ذات بینکم، اور یہ اصلاح ذات البین بہت خوبی کی بات ہے، اور یہ فساد ذات البین بہت بری بات ہے. آپس کے مسلمانوں کے آپس کے حالات کا بگڑ جانا، جھگڑا اور تنازع، یہ عقیدے کے بارے میں بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی ہوتا ہے، اخلاق کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے، اور طرح طرح سے جھگڑے ہوتے ہیں. ان جھگڑوں کو مٹانا یہ اصلاح ذات البین ہے، اور ان جھگڑوں کا بڑھنا اور پھیلنا یہ فساد ذات البین ہے، آپس کے حالات کا بگاڑ ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ افساد ذات البین یہ کیا ہے، یہ الحال کا، یہ مونڈنے والی بات ہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، نہیں، بلکہ یہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی، دین کو بالکل ایسا جیسا بال استری سے مونڈ دیے جاتے ہیں صاف کر، یہ دین کو برباد اور خراب کرنے والی. آپس کے اندر جھگڑا پارٹیوں کا بھی ہو سکتا ہے، جماعتوں کا ہو سکتا ہے، مملکتوں کا ہو سکتا ہے، افراد کا ہو سکتا ہے، اعتقادی طریقے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اس اختلاف کو کم کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنی، اس بارے میں جو مشورہ کرے گا اس کے اندر بہتری ہوگی. فضول مشورے کرنے میں کچھ بہتری نہیں ہے. یہ تین آئٹم یہاں ذکر کیے گئے ہیں، صدقے کا حکم دے گا یا نیکی کا حکم دے گا، اس بارے میں مشورہ کرے گا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے، حالات لوگوں کے اچھے ہو جائیں، اگر لوگ برائی میں مبتلا ہیں برائی سے ہٹ جائیں، فاسد رسومات کے اندر مبتلا ہیں وہ فاسد رسمیں لوگوں سے دور ہو جائیں، اس کے بجائے سنت کی باتیں آئیں، اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں لوگوں میں آئیں، جھگڑا تنازع ختم ہو لوگوں کا، صلح اور صفائی لوگوں میں پیدا ہو، اس بارے میں اگر میٹنگ کرے گا وہ بہتر ہو. یہ تین باتوں کا ذکر فرمایا، اور پہلی بات سے جو صدقے کا حکم دیتا ہے، اس سے صدقہ کرنے سے تزکیہ نفس پیدا ہوتا ہے انسان، اور بخل کا مادہ دور ہوتا ہے، اور فیاضی اور سماحت پیدا ہوتی ہے. امر بالمعروف کرے گا تو اس سے بھی انسان کے اندر پاکیزگی، طہارت، سماحت، ایسی پاکیزہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں. اور اصلاح ذات البین کی کوشش کرے گا کہ لوگوں کے حالات درست ہوں اور جھگڑے اور فساد ان کے کم ہوں. یہ ایسی چیز ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اپنی دوسری کتابوں میں فرماتے ہیں، جو اصلاح ذات البین کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کے حق میں بہتری کی دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرتا ہے، نظام کے درست ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے، ملائکہ مقربین کی بلند جماعت ایسے آدمی کے حق میں دعائیں کرتی. اب معلوم ہوا کہ مشورہ یا میٹنگ، خصوصاً پوشیدہ میٹنگ، اگر ان باتوں کے بارے میں ہوگی تو وہ تو بہتر ہے، ورنہ فضول ہے. اب اس کو ذرا توسیع دیں کہ یہ افراد کے لیے بھی ہے اور جماعتوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم اجتماعی حکم ہے. یہ آپ میونسپل کمیٹی والے جو مشورے کرتے ہیں، اکثر و بیشتر فضول مشورے، وہ ایسی باتوں کے بارے میں مشورے کیوں نہیں کرتے کہ جن کی نشاندہی کی اسمبلیوں کے مشورے، فضول لا یعنی بات، کھیل تماشے کے لیے، کھیل تماشوں کی باتوں کو وہ سامنے لاتے ہیں، ان کے لیے قانون لا رکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، وہ ایسی باتوں کے بارے میں کیوں مشورے نہیں کرتے یہ اللہ نے بڑے تین ایٹم ذکر کیے ہیں، لوگوں کی غربت کم ہو اور عزت نفس نصیب ہو، محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور نیکی کی باتیں دنیا میں رائج ہوں. ایسے مشورے اسمبلیوں میں کیوں نہیں کرتے؟ شورا والے صاحب اقتدار لوگ ایسے مشورے کیوں نہیں کرتے؟ فضول مشورے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کے مشورے. اگر سلطنتوں کا اختلاف ہے اس کو مٹاؤ، پارٹیوں کا اختلاف ہے اس کو مٹاؤ، یہاں مشورے ہوں گے اور اختلاف بڑھتے چلے جائیں، اور اختلاف بڑھیں. یہ اختلاف کو بڑھانا انگریز کی پالیسی رہی، ڈیوائڈ اینڈ رول، اختلاف بڑھاؤ اور حکومت اپنی چلاؤ، یہ انگریز کا قانون تھا. جب لوگ متفق ہو جائیں گے، اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیں گے تو برے آدمیوں کو حکومت کا موقع نہیں مل سکتا. برے آدمی، خود غرض آدمی ہمیشہ جھگڑے اور فسادوں کو بڑھائیں. اب یہ پارٹیوں کا اختلاف دے، فرقوں کا اختلاف دے، شیعہ سنی اختلاف بڑھائے جائیں، مقلد غیر مقلد کا اختلاف بڑھایا جائے گا طرح طرح سے، دیوبندی بریلوی اختلاف بڑھائے جائیں گے تاکہ یہ لوگ آپس میں ملنے نہ پائیں، اصلاح ذات البین کی بات نہ ہونے پائے، کیونکہ ان کی بہتری اسی میں آئے گی. لڑتے جھگڑتے رہے یا حکومتیں ہم کرتے رہے، اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی بات بیان، اجتماعی مسئلہ بھائی، یہ مصیبتوں کو کم کرو، لوگوں کے حال کی اصلاح کرو. تم فضول باتوں، قبروں پر چادریں چڑھانے کے مسئلے پیش ہو رہے ہیں، اور کبھی کھیل تماشے کے مشورے پیش ہو رہے ہیں، ٹی وی کو ترقی دینے کے مشورے پیش ہو رہے ہیں، اور کبھی کوئی مشورہ پیش ہوتا ہے، ایسے مشورے کیوں نہیں کیے جاتے؟ غربت کو کم کیا جائے، اور یہ تو عمل کو چاہتی ہے، مگر ایسی زبان سے تو کم نہیں ہوتی. اور معروف نیکی کو دنیا میں قائم کیا جائے، یہ تو مومن کا شعار ہے. صاحب اقتدار مومن ہمارا بھی معروف ہے، نہان منکر، نہی انل منکر، طاقت سے، لا سے، ڈندے سے برائی کو مٹاؤ. چوری ہو، زنا ہو، دھوکہ فراڈ ہو، انفرادی اجتماعی ہو، برائی کو مٹاؤ. اگر برائی کو تم نہیں مٹاتے، فرائض کا ترک کرنا ہو، حق تلفی ہو کسی قسم کی، اگر اس کو نہیں مٹاتے تم اپنا فرض نہیں ادا کر رہے، اللہ کی بارگاہ میں ماخوذ ہو گئے. یہ امانت خدا نے اس لیے تو نہیں دیکھی کہ تم بلڈنگیں بناؤ، اپنی کوٹھیاں بناؤ اور اپنے تنخواہیں کھاؤ اور لوگوں کو غلام بنا کر رکھو، بلکہ ان کی خدمت اور ان کی اصلاح تمہارے ذمے تھی، اس کو بھی انجام دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اگر مشورہ کرنا ہے، میٹنگ کرنی ہے، تو ایسی باتوں کا مشورہ کرو، صدقے کا حکم دو تاکہ محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور نیک بات دنیا میں قائم ہو اور لوگوں کے آپس کے حالات درست ہوں. جھگڑا ہے تو سلاؤ، فساد مٹ جائے، جھگڑے مٹ جائیں، اتفاق پیدا ہو. اگر یہ اصلاح ذات البین ہوگا، تمہارا آپس کے اندر حالات درست ہوں گے، کسی غیر قوم کو تمہاری اوپر نگاہ، تمہیں مغلوب کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، شیطان بھی پیچھے ہٹے گا اگر تمہارے آپس کے حالات درست ہوں گے. تم معروف کے مشورے کرنے والے ہو گے، تم غریب پروری کرنے والے، اصلاح ذات البین یہ عدالت سے تعلق رکھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں ان کی حکمت میں، یہ چار صفتیں ایمان والوں کو اور تمام امتوں کے لیے لازم: طہارت، خدا کے سامنے عاجزی اور سماحت، فیاضی، رذیل چیزیں مسلمانوں سے دور ہوں، اور عدالت، عدل و انصاف. عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے آپس میں حالات اچھے ہوں، جھگڑے فساد والی باتیں نہ رہیں، جہاں تک ممکن ہو ان کو مٹاؤ، جھگڑے فساد والی بات صلح کراؤ. یہ صلح کرانی لوگوں کے درمیان بہت بڑی نیکی کی بات شمار ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پارٹیوں میں ہو یا افراد میں ہو، خاندانوں میں ہو یا ممالک میں ہو، اس اختلاف کو مٹاؤ، اس بارے میں میٹنگ کرو، مشورہ کرو، اس میں بہتری ہو. تین ایٹم ذکر کیے گئے. فرمایا اور جو شخص یہ بات کرے گا اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کی، صدقے کے بارے میں مشورہ کرتا ہے یا نیکی کے بارے میں یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں اور ان کے حالات کی اصلاح کے بارے میں جو شخص مشورہ کرتا ہے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہاں دوسرا مسئلہ ہے، پارٹیاں جب احسان کرتی ہیں تو ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اور نیکی کرتی ہیں تاکہ وقت پر لوگ ہمیں ووٹ دیں. یہ ابتغاء مرضات اللہ کی بات نہیں آتی. دلیل یہ ہے کہ اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے، چندہ نہیں دیں گے، زکات نہیں دیں گے، یہ ہماری پارٹی کا آدمی نہیں، اس سے کچھ نہیں بنے گا. اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک کام کیا جائے گا تو یہ ساری باتیں نہیں آئیں گی درمیان، ووٹ دے یا نہ دے، ہم حاکم بنے یا نہ بنے، لوگوں کے حالات اچھے ہونے چاہیے، نیکی قائم ہونی چاہیے، ہمارا فرقہ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی. لوگ کرتے ہیں، حکومتیں بھی ایسا کرتی ہیں، وہ احسان ان پر کرتی ہیں جن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی. یہی چیز فساد کی جڑ ہے. قرآن نے سمجھا دیا ہے ابتغاء مرضات اللہ، جو کام بھی اجتماعیت کا کرو اللہ کی خوشنودی کے، بھائی لوگوں کے حال اچھے ہوں، غربت ختم ہو، نیکی قائم ہو، برائی مٹ جائے، اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا. ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس کو مد نظر نہ رکھو، یہ خود غرضی ہے اور یہ فساد کی جڑ ہے. اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی دنیا میں. اصلاح کی صورت اسی سے آئی، ابتغاء مرضات اللہ، جگہ جگہ آپ یہ پائیں اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی اللہ راضی ہو جائے. ہمارا کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا، چھوڑو اس کو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا بھی بن جائے گا، تمہارا بھی بن جائے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر تم اپنے مفاد کو، خود غرضی کو مقدم رکھو گے تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ تمہارا کچھ بنے گا، اگر بنے گا تو نہ بننے کے برابر ہوگا. ایسی حکومت بھی کسی کام کی نہیں ہوگی، ایسا اقتدار بھی لانتی ہوگا جو خود غرضی پر مبنی. ابتغاء مرضات اللہ کی بات سے یہ سمجھایا گیا، جو آدمی یہ کرے گا نیکی کے کام، مشورہ صدقہ دینے کے لیے ہو یا نیکی قائم کرنے کے لیے ہو یا لوگوں کے حالات کی اصلاح اور صلح کی خاطر ہو، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے، ابتغاء مرضات اللہ، تو جو آدمی ایسا کرے گا فسوف نوتی ہے اجر عظیمہ، ان قریب ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر. اللہ کے نزدیک ایسا آدمی اجر عظیم کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس کا نظریہ اہم، اس کی آئیڈیالوجی صحیح ہے. یہ چاہتا ہے کہ غربت مٹ جائے، نیکی قائم ہو، لوگوں کے حالات اچھے ہوں. ایسا کام کرنے والا اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ کے نزدیک بھی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبینا، اس کے بعد کہ اس شخص کے لیے واضح ہو چکی ہے ہدایت، اور وہ شخص یتبع، پیروی کرتا ہے مومنین کے راستے کے علاوہ، تو نولہی، ہم اس کو پھیریں گے اس کی طرف جس طرف اس نے رخ کیا ہے، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ منافقین کی مذمت بھی پہلے بیان ہوئی ہے، اور ان کی خیانت اور برائی، ان کی پوشیدہ میٹنگیں، مشورے، اس کی قواہت ذکر کی گئی ہے۔ اور اس آیت میں بھی اشارتاً ان کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں سن 4 یا 5 ہجری کے اندر، منافقین کی ایک خاندان بنی عبیرک، اس شخص کے 2 نام ذکر کیے جاتے ہیں تفسیروں میں اکثر، طعمہ ابن عبیرک، ترمذی شریف کی روایت میں بشیر ابن عبیرک، بشیر کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے چوری کی تھی اور پھر 2 بری آدمیوں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ الزام رکھ دیا تھا، اور خود اپنے قوم اور برادری کا جتھا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر اپنی برات اور اس فعل سے اپنی برات کا ذکر کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص چور نہیں ہے۔ اور آپ نے ظاہری حالات میں ایسا خیال بھی فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات گزشتہ دن کی تشریح ہو چکی ہے، یہ نازل فرمائی اور حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ یہ لوگ خائن ہیں، اور یہ خود فعل قبیح کر کے بری آدمیوں کے ذمے یہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی، مومنین کو تنبیہ کی کہ وہ ایسے خائنوں کے طرفدار نہ بنیں کسی وقت بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو باور کرانا چاہتے تھے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان کا ذکر فرمایا کہ خدا کا فضل اور احسان اگر نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ یہ بھی آپ کو غلط بات پر ڈال دیتے اور آپ بھی غلط بات کا یقین کر لیتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے، اللہ نے وہی نازل فرمائی اور منافقین کی کلی کھول دی اور حقیقت حال بتلا دیا، اور مومنین کو تنبیہ فرمائی کہ ان لوگوں کے طرفدار نہ بنے، کیونکہ جو لوگ وفد بن کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے وہ سب منافق نہیں تھے، بلکہ منافقوں کی برادری کے لوگ تھے، سچے مخلص مسلمان بھی تھے، اور جن کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا وہ محلے داری اور شہریت اور برادری کی وجہ سے طرفداری کر رہے تھے کہ وہ منافق، چونکہ بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم نے چوری نہیں کی، اور یہ قتادہ اور رفا یہ ہم کو بدنام کرتے ہیں۔ اور پھر ایک یہودی جو بے گناہ تھا اس کے سر پر وہ الزام لگایا گیا، اور ایک مخلص مسلمان لبید ابن سال کے سر پر وہ الزام لگایا گیا، اللہ نے ان کی برات بھی ظاہر فرمائی اور منافقین کی جتنی مذمت تھی وہ بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد اگر یہ شخص جس نے چوری کی تھی، اگر یہ جس کے اندر انصاف کا مادہ ہوتا تو یہ اقرار کر لیتا، چوری تو کھل گئی، ہتھیار بھی واپس آ گئے اور وہ دے دیے گئے جن کے تھے وہ، اگر یہ اقرار کر لیتا، اپنی غلطی کی توبہ کرتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کو سزا مل جاتی تھی، حد جاری ہو جاتی، اس کی عاقبت تو خراب نہ ہوتی، بچ جاتا، لیکن وہ شخص بظاہر کلمہ گو تھا، حقیقت میں منافق تھا، وہ ظاہر سے بھی وہ مرتد ہو کر اور اپنی جماعت کو بھی اور دار ہجرت کو بھی چھوڑ کر وہ مکے میں مشرکین کے ساتھ جا ملا، یعنی مرتد ہو گیا، اور وہاں بھی مشرکین کے ہاں بھی اس نے عزت نہ پائی، جس عورت کے گھر میں ٹھہرا تھا اس کے خلاف بھی پروپاگنڈا ہونے لگا، تو وہ اپنی بدنامی کے خوف سے ڈرتے ہوئے اس کا سامان اٹھا کر کے دور بتھا کے اندر پھینک دیا، اس کو کہا کہ دفے ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میری بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور حسان ابن ثابت اشعار میں ذکر کرتے ہیں میری بدنامی کا، تمہاری وجہ سے کچھ خیر ہم کو حاصل نہیں ہوئی، وہ بھی ذلیل ہوا اور اس کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کوئی دیوار تھی جس کے نیچے وہ کھڑا تھا، وہ دیوار بنا رہے تھے یا کوئی کھود رہے تھے، وہ گر کر اس دیوار کے نیچے وہ شخص مردار ہو گیا، ارتداد کی حالت میں، مرتد ہونے کی حالت میں۔ اس شخص کا اپنی جماعت کو چھوڑ کر چلے جانا، اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات یہاں ذکر فرمائی، اور اس آیت کے اندر مومنین کے راستے پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے، اس کے خلاف کرنے سے منع فرمایا۔ اس شخص نے چونکہ ایسی حرکت کی تھی تو یہ خدا کا بھی نافرمان تھا، پھر اللہ کے رسول کی بھی اس نے مخالفت کی، اپنے قصور کا اعتراف نہ کیا بلکہ الٹا جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا، اور شرک تو ایسا ناقابل معافی جرم ہے، اس کا ذکر اگلی آیتوں کے اندر کیا گیا۔ تو اس شخص نے جو کام کیا تھا، جو شخص بھی ایسا کام کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت بھی کی، مجرم بھی بنا، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلائی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، من یشاقق الرسول، جو شخص مخالفت کرتا ہے اللہ کے رسول کی۔ مشاققت، مشاققت کہتے ہیں دشمنی، عناد، ضد اور پارٹی بازی، چھوڑ گیا جماعت کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا ملا، مشرکین کے گروہ میں جا کر شریک ہو گیا۔ جو آدمی ضد کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، ایسے یہودیوں کی بھی مذمت اس لفظ کے ساتھ کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ پارٹی بازی کرتے ہیں، ضد اور عناد کرتے ہیں۔ کہ جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت کا راستہ بالکل صاف طور پر واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کا رسول جس راستے پر چل رہا ہے اور آپ کے پیروکار جس راستے پر چل رہے ہیں وہ ہدایت کا راستہ، آپ جس کی طرف دعوت دیتے ہیں لوگوں کو وہ ہدایت کا راستہ، اور وہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں نازل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، مومنین آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ تو جس شخص نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت اجتماع نبیوں کے آنے کے بعد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کے آنے کے بعد بھی جو شخص نبی کی بات کو سن کر اور اس کی دعوت کو معلوم کر کے جو شخص انکار کرتا ہے وہ قطعی طور پر سزا کا مستحق ہوتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو سزا ملا کرتی ہے خدا کی جانب، کیونکہ نبی اسی قوم کی زبان میں ان کی بولی میں بات ان کو سمجھاتا. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, اور اشتباہ نہیں رہنے دیتا کسی بات میں. نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں, ثم لا یکم امرکم علیکم غمہ, کہ تم پر کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں. کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, واضح بات واضح ہے ہماری. تو نبی جب, کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہوتی ہیں, ایک انسان کی پیدائشی فطرت, اس کی وجہ سے بھی انسان مستحق سزا اور جزا کا ہوتا ہے. دوسرا فرشتے اللہ تعالیٰ کے ملائے اعلیٰ, وہ اچھا کام کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور قبیح کام کرنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اس کا اثر بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان سزا اور جزا کا مستحق بنتا ہے. پھر شریعت مکتوبہ جب نازل کی جاتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کی وجہ سے بھی انسان سزا کا مستحق بنتا ہے. اور پھر چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر واضح کرتا ہے ہدایت کا راستہ لوگوں کے سامنے. تو پھر نبی جب آ جاتا ہے, بات واضح ہو جاتی ہے, پھر انسان سزا کے مستحق بنتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مخالفت کی, بعد اس کے کہ اس شخص کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا, جیسا کہ قد تبین الرشد من الغی, ہدایت بھی واضح ہو چکی ہے. آخری نبی کے آنے کے بعد, قرآن کے نازل ہونے کے بعد, گمراہی کا راستہ بھی واضح ہو چکا ہے. تو جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرے گا اور یتبے چلے گا وہ مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر, جیسا کہ یہ منافق اس موقع پر چلا, مومنین کا راستہ اس نے چھوڑ دیا, نبی کی بھی مخالفت کی, مشرکین سے جا ملا, تو ہم اس کو اس سزا کا مستحق قرار دیں گے. توفیق سلب نہیں ہوگی, توفیق دیتے رہیں گے جدھر جاتا ہے جاؤ, لیکن اس کی انتہا جہنم ہوگی. نبی کا اتباع تو فرض ہے, جیسا کہ اللہ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے سورت میں کئی دفعہ, پہلی سورت میں بھی اللہ کی اطاعت بے حیثیت مالک اور خالق ہونے کے تمام مخلوق پر فرض ہے ہر حالت میں, اور نبی کی اتباع تابے داری رسول ہونے کی حیثیت سے ہر شخص پر فرض ہے. اور مومنین کے راستے پر چلنا یہ بھی فرض ہے. مومنین جو اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں, اعتقاد ان کا صحیح ہے اور عمل ان کا بالکل صحیح ہے, ان کی مخالفت کرنا بھی گمراہی کا ذریعہ ہے. یہ تیسری بات آ گئی ہے, مومنین کے راستے پر چلنا بھی فرض ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا اتباع ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی فرض ہے. یہ تینوں چیزیں آتی ہیں درجہ بدرجہ. اللہ مالک ہونے کی حیثیت سے اس کا فرمان کی تعمیل کرنی فرض ہے, رسول کی بحیثیت رسالت کے کہ خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے, اور مومنین کا اتباع بحیثیت جماعت کے کہ وہ جماعت حق پر ہے, لہذا ان کے راستے پر چلنا بھی فرض ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ